دا دې نن خو زمونږ ډیره کې بیا ګاړه ګوړه جوړه ده. مرګلی راټول شوي دي. دا شاولی ورو راغلی دی. شاولی ته لږ درست کې نه کنه؟ دا خو ته راغلی داسې وزګار به پاتې کېږي. یوازې په ډیره کې خو مونږ داسې بې سندرو څوک نه پرېږدو. ته به داسې وکړې انډغه دی مینا ګل هم راغلی در سره. دا به تبله وغږې او دا دوست محمد به شپېلۍ در سره ووایي. ته به داسې وکړې چې یو څو ټپې وکړه او بیا راته په یو ښایسته لوبه ووایې. د مودو پسته راغلی کنه؟ باید در سره ده وغږوم. وغږوه کنه. Oh,